حضرات آپ سماعت فرما جا رہے ہیں سورہ الواقعہ 56 نمبر کی یہ سورت مکی ہے، اس میں 96 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورت کی پہلی آیت میں موجود لفظ الواقعہ اس کا نام رکھ دیا گیا ہے جو روز قیامت کا نام ہے۔ مہائمی کے حوالے سے قاسمی نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ سورت قیامت میں رونما ہونے والے واقعات کے بیان سے بھری پڑی ہے، اسی لیے اس کا نام الواقعہ یعنی روز قیامت رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا زمانی نزول حسن، اکرمہ، جابر اور عطاء وغیرہم کے نزدیک یہ سورت مکی ہے۔ ابن مردوئے اور بحقی نے دلائل میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورۃ الواقعہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ امام ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ بوڑھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، مجھے ہود، الواقعہ، المرسلات، اما یتساءلون اور اذ الواقعہ، المرسلات، اما یتساءلون اور اذ الشمس کورت میں بوڑھا کر دیا۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور غریب کہا۔ امام احمد نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہی طرح نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہلکی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں الواقعہ اور اسی جیسی سورتیں پڑھتے تھے۔ اس سورت کی فضیلت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا رہے گا اسے کبھی محتاجی لاحق نہیں ہوگی۔ اسے ابو یعلا اور بحقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں روایت کی ہے اور محدث البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے سورہ الواقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی یعنی قیامت واقع ہوگی۔ ليس لوقعتها كاذبة، تو اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ خافضة رافعة، یہ تہو بالا کرنے والی ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، جب زمین ایک بارگی ہلائی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا، کہ وہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اس وقت تم تین گروہ بن جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک تو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور دوسرے بائیں ہاتھ والے ہوں گے، بائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور تیسرے سبقت کرنے والے تو بہرحال سبقت کرنے والے ہیں۔ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فی جنات النعیم، یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغ میں ہوں گے۔ ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلوں میں سے بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ علی سرر موبونہ متکئین علیہا متقابلین، مرصع تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ نوجوان رہنے والے خدمتگار لڑکے چکر لگائیں گے۔ بأکواب وأباریق وکأس من معین، جاری چشمے سے ستھری شراب کے جام اور ساغر اور آب خورے لیے پھریں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ اسے سر درد ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا۔ وفاكهة مما يتخيرون، انہیں وہ پھل ملیں گے جو وہ پسند کریں گے۔ ولحم طير مما اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون اور بڑی آنکھوں والی پورے ہیں ایسے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی جزاء بما كانوا يعملون یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وہاں کوئی لغو اور گناہ کی بات نہ سنیں گے وہ بس سلام سلام ہی کہا کریں گے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اور دائیں ہاتھ والے کیا خوش نصیب ہیں دائیں ہاتھ والے فِي سِدْرٍ مَخْبُود وَطَلْحٍ مَنْبُود وَظِلٍ مَمْدُود وَمَاءٍ مَسْكُوب وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ جو بے خار بیریوں ایک دوسرے پر تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور پانی کی آبشاروں اور با افراد پھلوں میں لا مقطوعة ولا ممنوعة جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے وفرش مرفوعة اور اونچی مجلسوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے انا انشأناہن انشاء ہم ان حوروں کو عجیب انداز سے پیدا کریں گے فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لأصحاب اليمين انہیں باقرہ بنائیں گے محبت کرنے والی ہم عمر ہوں گی یہ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ جو پہلوں میں سے بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت سے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں ہاتھ والے جو ہوں گے تو ان کی بدبختی کا کیا کہنا فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ وہ لو اور کھولتے پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین یقیناً وہ اس سے پہلے عیش کیا کرتے تھے وکانوا یصرون علی الحنث العظیم اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اور کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ آپ ان سے کہہ دیجئے یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ سب کے سب ایک معلوم دن کو اکٹھے کیے جائیں گے ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّوم فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ تمہیں زقوم کا درخت کھانا ہوگا اسی سے تم اپنے پیٹ بھرو گے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فشاربون شرب الهيم پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا جسے تم پیاس کی بیماری والے اونٹ کی طرح پیو گے هذا نزلهم يوم الدين جزا اور سزا کے دن یہی ان کی مہمانی ہوگی نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے افرأيتم ما تمنون بھلا دیکھو جو منی تم ٹپکاتے ہو انتم تخلقونه ام نحن الخالقون تو اس بچے کو تم پیدا کرتے ہو یا اسے پیدا کرنے والے ہم ہیں نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون کہ تمہاری صورتیں بدل ڈالیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم خوب جانتے ہو پھر تم کیوں سبق حاصل نہیں کرتے اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ بھلا دیکھو جو تم بیج بوتے ہو تو اس سے کھیتی تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ارے اگر ہم چاہیں تو اسے بھوس بنا دیں پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ کہ ہم پر تو الٹی چکری پڑ گئی یعنی ہم خسارے میں ہو گئے بلکہ ہمارے نصیب ہی پھوٹ گئے أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون بھلا دیکھو جو پانی تم پیتے ہو کیا اسے بادل سے تم نے اتارا یا اتارنے والے ہم ہیں لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون بھلا دیکھو جو آگ تم جلاتے ہو تو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا تھا یا اسے پیدا کرنے والے ہمیں نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربك العظیم لہذا اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو بڑا عظمت والا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم میں ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھاتا ہوں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی قسم ہے إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ المطهرون بے شک یہ قرآن بلند پایا کتاب ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون پھر کیا اس کلام سے تم مداہنت کر رہے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور اس میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ پھر ایسا کیوں نہیں کہ جب جان ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اور ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں. تَرْجِعُونَهَا صادقین اور اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ہاں اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو اے دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہونے والے تجھ پر سلامتی ہو. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ تو کھولتا پانی اس کی ضیافت ہوگی اور وہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ یہ سب کچھ یقیناً حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لہذا آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیے جو بڑی عظمت والا ہے.